Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trump zapowiada swoją rozmowę z Rosjanami, ma do niej dojść dzisiaj lub jutro, to po tym jak Ukraina zgodziła się na rozejm. Silniejszą współpracę europejskich krajów w wyścigu o dominację technologiczną, zapowiada minister nauki, Europa ma stać się konkurencją dla USA i Chin. Przed fałszywymi mailami z informacją o zwrocie podatku ostrzega skarbówka. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyraził nadzieję, że Rosja zgodzi się na zawieszenie broni na Ukrainie. Zapowiedział też, że może ponownie zaprosić ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu. Trump zapowiedział, że jeszcze dzisiaj lub jutro skontaktuje się z przedstawicielami rosyjskich władz. Chcemy, żeby wojna się skończyła, dodał prezydent. Podczas negocjacji w Arabii Saudyjskiej Ukraińcy zgodzili się na 30-dniowy rozejm. W zamian za gotowość do zawieszenia broni Amerykanie przywrócili pomoc wojskową i wywiadowczą dla Kijowa. Sekretarz stanu USA, który brał udział w rozmowach, podkreślił, że zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa nie ma możliwości militarnego zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej. On wierzy, że tylko negocjacjami można zakończyć tę wojnę. Nie mamy wyznaczonego terminu, ale to powinno stać się jak najszybciej. Każdego dnia giną i są ranieni ludzie z obu stron. Tak było wczoraj i dzisiaj. Prezydent wyraził się jasno i chce zakończenia wojny jak najszybciej. Mam nadzieję, że Rosjanie odpowiedzą tak i wtedy rozpoczną się prawdziwe negocjacje, aby zakończyć wojnę w sposób akceptowalny dla obu stron. Podczas rozmów Waszyngton zgodził się odmrozić pomoc wojskową i wywiadowczą dla Kijowa. Minister nauki Marcin Kulasek po spotkaniu ze wszystkimi ministrami nauki w krajach unijnych zapowiedział silniejszą współpracę w wyścigu o dominację technologiczną. Szefowie resortów nauki z unijnych krajów spotkali się w Warszawie na nieformalnym szczycie, aby rozmawiać o najważniejszych tematach dla nauki i innowacji. Martyna Szymczakowska. Stany Zjednoczone i Chiny znacząco i wielokrotnie prześcigają wszystkie kraje unijne razem wzięte w nakładach na naukę, innowacje i badania. Konieczność wyrównania tych dysproporcji widzi unijna komisarz do spraw startupów, badań naukowych i innowacji Ekaterina Zachariewa. Badania i innowacje są kluczowe, by być konkurencyjnym na rynku. Ministrowie nauki wszystkich unijnych krajów przyjęli właśnie ramowy program dla badań i innowacji na najbliższe lata. Minister nauki Marcin Kulasek zapewnia, że to dobry plan. Ta dzisiejsza dyskusja pozwoli nam, jeżeli Unia pójdzie w tym konkretnym kierunku, na właśnie dogonienie, a myślę, jestem przekonany, docelowo przegonienie liderów. Ramowy plan ma być wyznacznikiem w negocjacjach kolejnej perspektywy finansowej Unii. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi mailami. Internauci otrzymują informacje, jakoby przysługiwał im zwrot nadpłaconego podatku. To jednak próba oszustwa. W sieci krążą fałszywe e-maile w sprawie rzekomego zwrotu podatku. Adresaci nakłaniani są do aktualizacji danych i kliknięcia w link odsyłający na stronę przestępców. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach przypomina, aby nie klikać w linki podane w takich wiadomościach. W polu nadawcy wiadomości znajduje się adres e-mailowy założony w domenie nifty.com. E-mail ten nie pochodzi z bazy adresów mailowych Krajowej Administracji Skarbowej ani Ministerstwa Finansów. Mówił Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. W wiadomości brakuje także polskich liter, co również powinno wzbudzić czujność. Ponadto adres strony, na której odbiorca miałby dokonać aktualizacji danych, znajduje się w hiszpańskiej domenie ES. Klimat. Smog w środkowej i wschodniej części kraju. Jakość powietrza jest zła, między innymi we Wschowie, w Krotoszynie, Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie, Siedlcach, Zamościu i Augustowie. Mieszkańcom tych miast zaleca się, aby wieczorem zostali w domach. W województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim i podlaskim wskaźniki pokazują, że jakość powietrza jest dostateczna albo umiarkowana. Dobra lub bardzo dobra jest za to na południu i na północy Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Iga Świątek w 57 minut awansowała do ćwierćfinału tenisowego Indian Wells. Spotkanie z Czeszką Karoliną Muchową rozpoczęło się z opóźnieniem z powodu deszczu. Kiedy już weszły na kort, Polka od razu wskoczyła na najwyższe obroty i wygrała w pierwszym secie 6-1. W drugim nie zwolniła tempa, a Czeszka popełniała mnóstwo błędów i nie postawiła się Idze, która także w drugim secie wygrała 2-1. Następną rywalką Polki będzie Chinka Zheng Qinwen lub Ukrainka Marta Kostiuk. W piłkarskiej Lidze Mistrzów poznaliśmy pierwszego ćwierćfinalistę. To Barcelona, która wyeliminowała w dwumeczu Benfica w Lizbonie 1-0, a dzisiaj u siebie 3-1, a prawdziwy pokaz wirtuozerii dał Lamine Yamal. Młodzian asystował, strzelił gola. Grali Wojciech Szczęsny cały mecz i Robert Lewandowski do 70 minuty, napastnik bez gola i bez polotu. Od 21 grają w kolejnych trzech meczach. Inter, który wygrał 2-0 w Rotterdamie, podejmuje w Mediolanie Feyenoord z Jakubem Moderem w podstawowym składzie. W barwach Nerazzurrich brak kontuzowanych Nikoli Zalewskiego i Piotra Zielińskiego. Ten drugi nabawił się kontuzji łydki, która może go wykluczyć z gry do końca sezonu. Na Anfield Liverpool, który przed tygodniem wygrał 1-0 w Paryżu, podejmuje Paris Saint-Germain. Bayer Leverkusen postara się odrobić pokaźne straty z pierwszego meczu, przegranym z Bayernem Monachium 0-3. Jak na razie we wszystkich tych trzech meczach 6 minuta i 0-0. Liga Mistrzów także w siatkówce i to z polską drużyną w roli głównej. Aluron Warta Zawiercie nie pozostawiła złudzeń rywalom i w pierwszym meczu ćwierćfinałowym pokonała 3-0 w Niemczech SVG Lüneburg. Rewanż 18 marca w Sosnowcu. Bardziej pod górkę mieli siatkarze Sekoresowi Rzeszów. W półfinale Pucharu CEF wygrali w Rzeszowie 3-2 z Tur. Dawid Woch, środkowy Resowi, był pod wrażeniem poziomu gry z Francji. Byliśmy świadomi tego, że Tur przyjedzie i zagra fenomenalnie, chociaż ja osobiście nie spodziewałem się, że zagra aż tak dobrze. Tyle efektownych obron, atakujący na 60-70% grał przez całe spotkanie w 5-setowym pojedynku, to jest naprawdę wynik godny podziwu, ale to był szalony mecz. Cieszymy się mega, że to my zwycięsko wychodzimy z tego spotkania, bo to nam daje mały handicap, ale jednak w kontekście wyjazdowego meczu tam będzie się grało jeszcze trudniej. W tym przypadku spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane 19 marca we Francji. Jutro słabe opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach będzie od 9 stopni na północy i północnym zachodzie, przez 14 w centrum, do 17 na południowym wschodzie. Tej nocy na południowym wschodzie i zachodzie kraju opady deszczu. Na termometrach od minus 1 stopnia lokalnie na północy i 0 na Podhalu, przez 4 w centrum, do 7 na krańcach południowo-wschodnich. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Cyka. Jacek Kabrylu, Martin Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. To znowuż my. HCH w wydaniu 292. No nie mogę w to uwierzyć. I pewnie no, powiesz, że okrągłe. Nie, jubileuszowe. A, jubileuszowe, tak, przepraszam bardzo. Nigdy nie pamiętasz, jak to będzie. A ja pamiętam, do 23 zapraszamy Państwa. 2 godziny wypełnione w większości nową muzyką. Taką, którą wybraliśmy specjalnie na to dzisiejsze spotkanie, taką, która nas w jakiś sposób zainspirowała i chcielibyśmy, żeby zainspirowała także Państwa. Będzie dziś dużo brzmień saksofonu, będzie poezja, naprawdę poezja, jednocześnie śpiewanie, granie na saksofonie, no jednocześnie może do końca poezja nie... Poezja śpiewana? Tak, i grana na saksofonie. Bartek, co ty opowiadasz? Nie godzinie. Mam tego na tej liście. Taka płyta nosi tytuł A Blade Because a Blade is Whole. I nagrał ją Alabaster de Plume, jeden z naszych ulubionych ostatnio brytyjskich artystów. I jemu poświęcimy tę drugą godzinę. Tak, człowiek z Manchesteru. Proszę pamiętać, będziemy dzisiaj o nim opowiadać. chociaż będzie mało muzyki, która się z Manchesterem kojarzy, w sensie takiej tanecznej, podrywającej, klubowej. My wszystko wyśledziliśmy. Alabaster de Plume przyszedł na świat, kiedy zespół Joy Division właśnie kończył działalność. No tak, tak, ale też późno on przebił się do świadomości świata muzycznego. Ta kariera to jest w ogóle kwestia ostatnich kilku lat. Będziemy o niej opowiadać w drugiej godzinie. A w pierwszej godzinie trochę nowości i to będą nowości zarówno ze świata, jak i z kraju. Przyda się także nasz adres hch@polskieradio.pl, ale szczegóły za kilkanaście minut. Informacja Mound UFO i płyta Flamingo Tower, która okazała się w ostatni piątek i brzmieniowo może się to w jakiś sposób kojarzyć momentami z muzyką Alabastra de Plume, który pojawi się w drugiej godzinie i choćby przez ten saksofon i tę taką psychodeliczną atmosferę, bardzo, bardzo swobodną w nagraniach. Ich jest dwóch. nas jest dwóch, to jest dobry utwór na rozpoczęcie dzisiejszego spotkania, ale mam wrażenie, że Alabaster Teplum takiego lekkiego przeboju to chyba jeszcze nie nagrał, ale kto wie. W każdym razie tutaj mamy dużo takiego puszczania okiem do amerykańskiej psychodelii, formacja z Los Angeles, zatem wpływy wszelkiej muzyki, także lżejszej muzyki w brzmieniu tego zespołu są widoczne, a mają także w swojej dyskografii wzięli na warsztat utwór zespołu Fugazi, ale grają je zupełnie inaczej. No tak, to jest taka zabawa konwencjami, taka zabawa, która czasem przydaje się pewne osłuchanie, ale jednocześnie jest w tym mnóstwo takiej energii, powiedziałbym półamatorskiej nawet, bo tu nie chodzi o to, żeby perfekcyjnie grać na którymkolwiek instrumencie, a Raymond, który tutaj wiedzie prym, śpiewa, komponuje, gra na przeróżnych instrumentach, zmienia, tak to brzmi. Raymond. Czyli Raymond. Raymond, po prostu, tak. Raymond, mówmy o nim Raymond. Ale ta melodia... Albo może Raymond. Będzie tak bardziej jeszcze. Zacząłeś o tekstach dzisiaj mówić na samym początku, także to niech tak będzie. Ale mówiąc zupełnie serio, ta melodyjka, która pojawia się w refrenie, jest naprawdę bardzo nośna, ale do tego mamy różności, bo tutaj nieważne, czy muzycy potrafią grać na jakich instrumentach, czy też nie, w każdym razie wszystko ma brzmieć sympatycznie i powiedziałbym tak, na granicy akceptowalności. To ma być niepoukładane, to ma być takie, powiedziałbym, na pół amatorskie, ale jednak fajnie brzmiące. Tak, tak. I tu takich utworów przebojowych, melodyjnych, jak ten, który przed momentem, Sunset Entertainment 3, jest tutaj na tej płycie więcej niż 3, albo nawet 4. To pierwsza z premier tego tygodnia, będą jeszcze kolejne, a teraz zapowiedź albumu, który ukaże się dopiero na początku maja i dla mnie jest dużym zaskoczeniem, no bo tego pana z kolei pamiętamy z perfekcyjnej gry, z doskonałej techniki, ale przede wszystkim jako perkusistę jednak. I te jego perkusyjne płyty z bardzo charakterystycznym brzmieniem, bo Eli Kessler, o nim mówimy, dokłada takie przystawki do akustycznego zestawu perkusyjnego, które powodują, że w pewnym momencie ten akustyczny zestaw zaczyna brzmieć jak perkusja elektroniczna. Można z nim robić cuda, z tym brzmieniem. Oczywiście live. No i to było do tej pory dominantą jego utworów i mam wrażenie, że ten pomysł nagranie się wyczerpał, znudził i mamy, zdaje się, zapowiedź albumu pełnego piosenek, w którym słyszymy Eliego Kesslera, jak śpiewa, słyszymy jego współpracowników, gości. No i wszystko się zmieniło. Cała płyta 2 maja, ale miałam dla państwa już kompozycję, która ten materiał zapowiada. Eli Kessler. Ever shrinking world. Eli Kessler i Ever Shrinking World, zapowiedź albumu, który ukaże się 2 maja, będzie nosił tytuł po prostu Eli Kessler, a wiadomo, że jak ktoś tytułuje album swoim imieniem i nazwiskiem albo nazwą zespołu, to oznacza to albo początek, albo nowy początek. Tym razem zapowiada to początek piosenkowy i mam nadzieję, że będzie cała taka płyta, która pojawi się 2 maja. Natomiast czy znają Państwo już ostatni wydany po 10 latach materiał zespołu Tarwater? To jest pytanie chyba retoryczne, ponieważ płyta ukazała się jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast powinniśmy zapytać, kiedy Państwo byli po raz ostatni na koncercie zespołu Tarwater i czy pamiętają Państwo koncerty zespołu Tarwater na przykład z końca lat 90. z okresu, kiedy grupa promowała swój album Silur. No, w każdym razie teraz jest to niezwykle istotne, ponieważ grupa powraca do Polski na koncerty. Tak, to jest moment taki rzeczywiście powrotu do, mam nadzieję, również powrotu do pewnej mody, która zaistniała na scenę niemiecką na przełomie wieków, na początku XXI wieku. Wtedy zarówno Tarwater, jak i Toro Kokorot to były całkiem popularne zespoły w Polsce. Chyba najbardziej poza Niemcami. No i tacy wykonawcy jak Schneider TM. I co się dzieje dzisiaj? No, dzisiaj to są wykonawcy trochę na bocznicy, choć cały czas nagrywający. Schneider TM nagrywa regularnie. Tarwater miał dłuższą przerwę jako zespół. Ale właśnie w listopadzie, jak wspominałeś, powrócili albumem Nuts of Eye. No i na trasie koncertowej, która w Polsce będzie się odbywać, ta polska część trasy, pod koniec marca, od 27 do 30 marca, w 4 miastach, Nowa Sól, Katowice, Warszawa i Poznań, będzie można usłyszeć Tarwatera wspólnie ze Schneiderem TM. Czyli powiedziałbym, że znaczną część tej niemieckiej sceny na polskich scenach. Dlaczego rozpoczęliśmy od tych wspomnień? Ponieważ na trasie pojawia się Nowa Sól. Dlaczego? Ponieważ pierwszy koncert zespołu na pierwszej polskiej trasie w 1998 roku przed wydaniem płyty Silur, Tarwater zagrał właśnie w tym mieście, w Nowej Soli. Zatem teraz po 27 latach powracając do Polski, na koncerty również zagrają po raz pierwszy tam. Zatem Nowa Sól 27 marca, 28 Katowice, Biblioteka Śląska, tutaj wstęp jest wolny, Warszawa w Spatifie 29 i Poznań Dragon 30 marca. I mamy dla Państwa po jednym podwójnym zaproszeniu do Nowej Soli, do Warszawy, i do Poznania. Prosimy o maile hch@polskieradio.pl i o wpisanie oczywiście miasta, które chcą Państwo odwiedzić razem z grupą Tarwater w trakcie tej polskiej trasy. A my gdzie się wybierzemy? Bo jeśli ty pojedziesz do Nowej Soli, a ja do Warszawy, to zostanie tylko Poznań. No wiesz co, Katowice, bo tam wstęp wolny. A, Katowice, wstęp wolny. Także my jedziemy do Katowic, żeby nie blokować wejścia. Tak jest, żadnego zaproszenia. hch@polskieradio.pl to jest najlepszy adres w tej chwili, by otrzymać zaproszenia na sentymentalną trasę koncertową zespołu Tarwater, a my sięgamy po muzykę wydaną pod koniec ubiegłego roku. Was it reckless a bit? There'll be jewel hand on the table. I caught a train, didn't I? I caught a train. Water na czterech koncertach w Polsce 27 marca w Nowej Soli, 28 w Katowicach, 29 w Warszawie i 30 w Poznaniu. Zaproszenia podwójne czekają na Państwa. hch@polskieradio.pl. W Katowicach wstęp wolny. I tu przed momentem Tarwater wraz ze Schneiderem TM gościnnie Spirit of Flux z albumu Nuts of Eye, który ukazał się pod koniec ubiegłego roku nakładem wytwórni Gustav Records, bo polski wydawca i polski dystrybutor wcześniej to jest... Zresztą Tarwater także wydawał płyty specjalnie przygotowane dla Polski i takie wydawnictwa również się pojawiały, przypomnijmy. Tak, także jest to powrót rzeczywiście pod każdym względem. Mam nadzieję, że ta publiczność, którą mieli 20 lat temu, się zmobilizuje w każdym z tych polskich miast. No a my, cóż, czekamy na Państwa zgłoszenia, a wykorzystujemy ten atut, który ta audycja nasza o tej porze ma. Z tych niewątpliwych atutów. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, że możemy zagrać utwory, które są nieco dłuższe niż 3 minuty 10 sekund. No, rozumiemy się bez słów, więc właściwie powinniśmy teraz powiedzieć tylko... Że spotkamy się w drugiej godzinie naszego spotkania po 22:00 i to będzie druga część HCH. No tak, tak. No, przed nami utwór, który jest częścią suity jakiegoś koncept albumu. Kolejnego zresztą w wydaniu tej formacji. Ale ten artysta, który jest mózgiem tej formacji, on lubi takie koncept, pomysły i albumy. Uwielbia. Zespół Car Seat Headrest i jego lider Will Toledo. Rodem z Toledo. No powiedzmy. Hiszpanii. Ale takiego bardziej w okolicach Seattle w Stanach Zjednoczonych. Tak, bo zespół przeniósł się do Seattle. Will Toledo, multiinstrumentalista i wokalista, chciał tę płytę zrealizować jako swój solowy projekt, no ale po drodze okazało się, że jednak muzycy są mu potrzebni. Po drodze to wszystko napęczniało do rozmiarów No właśnie jeszcze nie wiem, ile ta płyta będzie trwała, wiesz, no 9 utworów. Poznajemy na razie jeden z tych utworów i on trwa prawie 11 minut. Więc może to się nie zmieścić na jednej płycie kompaktowej w ogóle. Premiera 2 maja, także jeszcze jest trochę czasu, może jeszcze coś ujawnią. Na pewno dwie płyty winylowe, bo tutaj widzę na obrazku, można zamówić już w tej chwili. To będzie rzeczywiście kolejne bardzo ambitne dzieło. Takich ma już Cars It Headless kilka na koncie. Wystarczy wspomnieć album Twin Fantasy, który był takim właśnie rozbudowanym trochę koncept albumem, a The Scholars zapowiada się na coś równie ambitnego. 2 maja premiera. Week Toledo chciał być sam, ale sam nie będzie. A u nas Car Seat Headrest w utworze Get the Main. Promised me a good life if I followed all its wishes. I never missed a prayer and I always did the dishes. What's beautiful is good, but what's that blood along the ridges? What is that for? Tabernacle, tabernacle, tabernacle. Tabernacle. Stones and white preserve the words unspeakable for ages. It's not a place of honor or esteem, deed commemorated. What's left inside is what's evolved from what we have forsaken. Check the black box. Tabernacle. You love again, if you try again. Formacja Car Seat Headrest Get the Main z albumu The Scholars, przygotowanego do wydania na maj. I to był pierwszy fragmencik tej płyty. Pierwszy singiel drobny, zapowiadający cały materiał. Tak. Myślę, że jeszcze trzy i będziemy mieli całą płytę złożoną. I niby z tego zrobili trzy single. No, to jeden utwór taki poklejony bardzo. Tam się pojawiały tropy. Will Toledo podrzucał tropy Davida Bowiego i oczywiście Ziggy'ego Stardusta i płyty Tommy grupy The Who. Myślę, że ta końcówka to była... zespół The Who był bardzo dużą inspiracją. Ale myślę, że państwo zwrócili także uwagę, że ten utwór był troszeczkę taki posklejany z różnych fragmentów, które stworzyły tutaj jedną całość. W sprawie trasy koncertowej zespołu Tarwater sytuacja wygląda następująco. Warszawa jest już zablokowana. Poznań, hu-hu, to moglibyśmy pewnie cały koncert wyprzedać. Zatem już tych biletów nie ma. W Katowicach, przypominamy, wstęp wolny. Można jeszcze pojechać na koncert do Nowej Soli. Zachęcamy. To będzie pierwszy koncert z tej trasy. Koncert odbędzie się 27 marca. hch@polskieradio.pl. Jeszcze raz przypominamy nasz mail, a teraz przenosimy się do tego miasta, skąd zainteresowanie, gdzie zainteresowanie grupą Tarwater było największe, jak wiemy z maili, czyli do Poznania. Myślałem, że powiedziałeś, że przenosimy się do głupiego komputera naszego. No, no tak, no, to jest właśnie takie hasło, które się pojawia raz na jakiś czas. Głupi komputer. W moim komputerze na przykład pojawia się informacja, że restauracja Bar Pan Gar, gdzie zespół wystąpi, mieści się w Bydgoszczy, a ona się mieści w Poznaniu. I to jest głupi komputer. No to jest ewidentny przykład głupiego komputera i restauracji nieznalezionej przez komputer, a płyta nosi tytuł Jazz Not Found, czyli jazzu nie znaleziono. Nie wiem, czy tutaj zupełnie nie znaleziono jazzu. Myślę, że trochę go jest w warsztacie trójki muzyków. Michała Fettlera, saksofonisty, który również gra na syntezatorach, oraz Jakuba Królikowskiego i Daniela Karpińskiego, instrumenty klawiszowe odpowiednio i perkusja. No a jeśli chodzi o to, ile tego jazzu w muzyce głupiego komputera, to muszą się państwo przekonać, słuchając próbki, którą wybraliśmy dla państwa. Ale jest coś na rzeczy, ponieważ zespół nie tylko wystąpi w Poznaniu na jazz na Next Festie, ale wystąpi także na Jazz Art Festival w Katowicach 27 kwietnia i wystąpi także na Warsaw Summer Jazz Day z 5 lipca. Zatem no, jazz, nie jazz, ale zagrają tam, gdzie trzeba. I to jest najlepsza informacja. Jazz not found, ale Warsaw Summer Jazz Days found. Głupi komputer, jiu-jitsu oraz... Oni tak naprawdę się nazywają, to nie, że tak, my tak, tak sobie nie żartujemy sobie. Jiu-jitsu, a potem dirt. Thank you.